spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeciopolskich Radia Sobota, 4 września, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. O prawie 100 więcej nowych zakażeń COVID-19 niż tydzień temu w sobotę. Włosi popierają wprowadzenie obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi. Muzyczny weekend w Trójce na Półmetku, za chwilę będziemy na festiwalach w Zabrzu i w Opolu. Coraz więcej nowych przypadków koronawirusa. 389 zakażeń COVID-19 potwierdził przed południem resort zdrowia. Zmarło 7 osób. Tydzień temu w sobotę zakażeń było o 99 mniej. Najwięcej nowych przypadków jest w województwie pomorskim, 58, najmniej w świętokrzyskim 4. Do tej pory w pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 900 tysięcy Polaków. Większość Włochów popiera wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi. Takie plany zapowiedział 2 dni temu premier Mario Draghi. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Ponad 70% Włochów popiera rozszerzenie obowiązku na szereg innych grup zawodowych, a 65% uważa, że powinien dotyczyć wszystkich mieszkańców. 3/4 badanych sądzi, że przepustkę covidową, tak zwany Green Pass, powinni posiadać wszyscy poza dziećmi. Tylko 20% sądzi, że ogranicza to swobody obywatelskie. Green Pass otrzymują zaszczepieni, ozdrowieńcy i posiadacze negatywnego wyniku testu przeprowadzonego maksimum 48 godzin wcześniej. Obowiązuje on przy wejściu na imprezy masowe, w transporcie lotniczym, w pociągach i autobusach dalekobieżnych i dotyczy także personelu szkolnego, uniwersyteckiego i studentów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Najnowsze informacje dotyczące akcji szczepień w Polsce są na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Komisja Europejska złamała prawo przy ocenie Krajowego Planu Odbudowy, tak uważa Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta. Jak tłumaczył w Trójce, nie dopełniła bowiem wymogów wynikających z przepisów. Chodzi o obowiązujące komisję terminy. W czwartek komisarz do spraw gospodarczych powiedział, że Bruksela wstrzymuje się z akceptacją polskiego planu z powodu dyskusji o nadrzędności prawa unijnego w Polsce. Komisja złamała rozporządzenie o zasobach własnych, które mówiło jasno o tym, że do 1 sierpnia tego roku miała dokonać oceny Krajowego Planu Odbudowy, czego nie zrobiła, więc złamała prawo, które współstanowiła. Mówił w śniadaniu w Trójce Paweł Sałek. Według Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy, jeśli rządowi nie uda się załagodzić sprawy, to wypłata unijnych pieniędzy będzie czasowo wstrzymana. Jeżeli to się wszystko nie uda, no to prawdopodobnie zostaną nam wstrzymane środki na 2 lata, czyli do wyborów 2023 roku. My ich nie stracimy. To znaczy, to nie będzie tak, że my je stracimy i nie będzie można ich wykorzystać. Po prostu nie dostanie ich władza Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory z 27 unijnych państw pozytywną ocenę Komisji Europejskiej dla swoich planów odbudowy po pandemii otrzymało 18 krajów. Tylko 3 godziny pozostały do rozpoczęcia drugiego dnia Festiwalu Muzyki Elektronicznej na terenie kopalni i sztolni Królowa Luisa w Zabrzu. Na Carbon Silesia Festival wystąpią dziś tacy wykonawcy jak Bokka czy Kraki Smak. Łączymy się z naszym reporterem Pawłem Turskim, który jest na festiwalu. Mamy piękną pogodę, 22 stopnie, słońce, więc zestaw krótkie spodenki i krótki rękaw nie jest w ogóle abstrakcyjnym zestawem. Atmosfera w polskiej stolicy muzyki elektronicznej wciąż więc jest świetna, ba, można zaryzykować tezę, że jeszcze jest lepsza. Dzisiaj na 3 scenach wystąpi aż 18 artystów, co oczywiście odzwierciedla się w opiniach festiwalowiczy. Jakie nastawienie przed drugim dniem festiwalu, jeszcze dłuższy? Zmęczony, ale bardzo nie mogę się doczekać. Demuja chyba o 2:30, także na pewno też do rana będziemy walczyć. To line-up w tym roku całkiem solidny, więc myślę, że Cats & Dogs i pozostałe zespoły dzisiaj dadzą radę do białego rana, tak spokojnie. Myślę, że będzie dobra zabawa. Dobra zabawa w Zabrzu będzie dziś jeszcze lepsza, bowiem zostanie okraszona w wiele atrakcji, o czym Igor Fleischer, organizator festiwalu. Zapraszamy już na festiwal od godziny 16. Będzie można zwiedzać część muzeum, przestrzenie, które się tam znajdują, te wyremontowane przestrzenie, między innymi Muzeum Ratownictwa Górniczego i wiele innych atrakcji będzie czekało na uczestników, więc warto przyjść w sobotę już o godzinie 16, po to, żeby chociaż również posłuchać muzyki, i impreza będzie trwała również do godziny 6 rano, czyli kończymy w niedzielę o 6 rano. Dużo muzyki, dużo zabawy, dużo atrakcji. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć, to kilka biletów jeszcze podobno się ostało. Jeśli nie uda się dotrzeć, to proszę się nie martwić. Transmisję wybranych koncertów dziś wieczorem na antenie Trójki. Paweł Turski, dziękujemy. Przed nami także drugi dzień Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Scena należeć będzie wieczorem do szlagierów muzyki filmowej. Premier na miejscu jest Monika Suszek. A powiedz, co teraz dzieje się w Opolu? Od wczesnych godzin trwają próby, sprawdzanie sprzętów czy oświetlenia, po to, by punktualnie po 20.15 rozpocząć drugi dzień festiwalu. Na wieczorem serca publiki rozgrzeją wielkie przeboje małego ekranu. Na scenie wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz czy Ania Dąbrowska. Zapowiada się niezwykły wieczór, mówi Agata Konarska, dziennikarka i rzecznik Opolskiego Festiwalu. Na początek będziemy proponować widzom i publiczności opolskiej wspaniałej taki koncert, jakiego wydaje mi się jeszcze nie było, zatytułowany Wielkie Przeboje Małego Ekranu. Będzie to taka podróż muzyczna po najbardziej popularnych serialach polskich, które doskonale znamy, ale rzadziej zwracamy uwagę na muzykę, która towarzyszy tym serialom. Choć niektóre przeboje pochodzące z tych seriali znamy doskonale, a wymienię tylko kilka tytułów. 40-latek, Uciekaj moje serce, Wojna domowa, Bananowy song czy Magiczne słowa. Kolejna kategoria, z którą zmierzą się dziś polscy artyści, to premiery. Nominowanie rozpoczną swój koncert po godzinie 22. Monika Suszek, dziękujemy. Już za godzinę prosto z Opola wykonane w Polsce Tomasza Rządy. A po pogodzie wracamy do Narodowego Czytania w Trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotny deszcz miejscami na północy i południu kraju. Będzie się chmurzyć, ale słońca będzie zdecydowanie więcej. Na zachodzie 21-22 stopnie, w centrum 18-19, na północnym wschodzie 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. No koleżanki mówią, że falowcy jakaś katastrofa. No jeszcze nie, ale w każdej chwili się może wydarzyć. Aha. W pierwszym segmencie w klatce B sąsiedzi trzymają na balkonie krowę. Scena teatralna Trójki z Archiwum Polskiego Radia. Monika Milewska. Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. Konkursowe słuchowisko na zbliżającym się festiwalu Dwa Teatry. Chyba wyjaśniłem zagadkę tej krowy. Aha! No, bo pani Basiu, tam jej jeszcze nie ma. Aha! Ale będzie. W roli inżyniera wizjonera występuje Piotr Adamczyk. A co pan? Nie ogląda telewizji? Jest teraz bezpośrednia transmisja. Tak? Meczu? Jakiego tam meczu? Kto teraz myśli o meczach? Może to było na Dwójce? Zapraszamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? O, tu, na tym fotelu z takim fajnym, nowym smartfonem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Fajnie, co? No. RRSO 0%. Pytać się, jak pchnąć kulą. Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 4 miliony złotych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter. Tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Wprowadzę cię na salon, by po tobie deptać, aż mi się przypomnie.

trzy. I to ma ogromne znaczenie, ponieważ mamy trzy akty i te trzy aktorki będą miały swoje 5 minut w każdym akcie. Tak, szukałem czegoś, co podkreślałoby uniwersalność tego utworu. Wybrałem aktorki w różnym wieku, z różnym temperamentem. Zaczyna Grażyna Barszczewska, legenda polskiego teatru. Edyta Jungowska, znakomita, ale jakże odmienna od Grażyny Barszczewskiej. I na koniec Anna Dereszowska, jeszcze inna cudowna aktorka. Więc wszystkie trzy stworzą jedną Dulską. Ta uniwersalizacja, o której mówiłem, w ten sposób stanie się dla odbiorców, widzów i słuchaczy czymś bardzo zaciekawiającym. Trzy różne interpretacje tej postaci. Poza tym to jest również wielkie wyzwanie intelektualne dla wszystkich odbiorców. Odszukać w sobie tej postaci i zastanowić się nad sobą. Ale także i pojawia się osadzenie w konkretnym czasie, no bo akt pierwszy rozgrywa się w kluczowym chyba dla całego dramatu czasie, czyli w 1906 roku. Drugi akt najbardziej chyba mnie interesuje i ciekawi, bo rozgrywa się w stanie wojennym, natomiast trzeci we współczesności. I tak zaczynamy od środka samego, bo zastanawiam się, skąd wybór właśnie tego akurat czasu, stanu wojennego. To ma takie znaczenie symboliczne. Równie dobrze mogłoby się dziać na początku lat 90., kiedy przemiany ustrojowe się zaczynały. Chodziło mi o taki moment, który zapada w pamięć, a stan wojenny dla mojego pokolenia i jeszcze kilku obocznych pokoleń był najtrudniejszym czasem, więc wybór wydawał mi się oczywisty jako najbardziej przejmujący moment w historii po II wojnie światowej w Polsce. To ciekawe, jak wtedy się broniliśmy przed światem i jak robi to Dulska w wykonaniu Edyty Jungowskiej. Jest taka zabawa z czasem. Z dyrektorem Teatru Polskiego Radia, panem Januszem Kukułą, rozmawiała Gosia Jakubowska. Nie zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. program Trzeci Polskiego Radia. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expression, no expression. In my head I want to drown my sorrow. Narodowe Czytanie 2021. Moralność pani Dulskiej. Nie wiem, czy ci to powiedzieć. No, wyduś to. Tylko ty, Hance, tego nie mów, daj słowo. Oto Hanka ma na wsi narzeczonego. Tak, tak. Ale się nie martw. Ona go nie kocha. To Finanzbach. Ja znalazłam korespondentkę od niego do Hanki. Tam było ślicznie napisane... Panno Haniu, szanowna pani, gołębie ślę te karty podróży. To są, proszę państwa, fundamentalne informacje, kiedy wiemy, że ktoś się w kimś zakochał. Mało tego jeszcze, jak mamy do tego odpowiedniego informatora, który zna całą korespondencję, to jest po prostu wspaniałe. Gabriela Zapolska napisała Moralność pani Dulskiej. Miała 49 lat, więc trzeba wziąć pod uwagę, że już sporo wiedziała o świecie i artystycznym, i w ogóle o świecie. A jaka była w ogóle Gabriela Zapolska? Poza tym, że była świetną pisarką i podobno całkiem niezłą aktorką, była podobno też bardzo porywcza i generalnie nie dogadywała się z żadnym dyrektorem czy reżyserem teatrów, ale to też może tak było, że takie były czasy. No trzeba pamiętać, że to były takie czasy, gdzie kobietom było trudno się dogadać z mężczyzną równi na równi. No ale to tak było, było, zdecydowanie było. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg.

Narodowe czytanie w Trójce. My, proszę Państwa, w Ogrodzie Saskim w Warszawie na scenie drugi akt. Edyta Jungowska jako Aniela Dulska, lata 80. XX wieku, a przed nami trzeci akt. Ostatni, w którym usłyszymy w roli głównej Annę Dereszowską. Reżyser Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła chciał, aby trzeci akt odpowiadał współczesności, dlatego też Anna Dereszowska wcieli się we współczesną Anielę Dulską. To fajnie wymyślone, że dzielimy te trzy akty na trzy różne panie Dulskie, trzy różne epoki. Ta trzecia jest bardzo taka współczesna, chociaż wydawałoby się, że tej dulszczyzny, takiej kołtunerii we współczesnym świecie nie ma. W Polsce tego zdaje się jest jeszcze wciąż bardzo, bardzo dużo. Tym bardziej ta sztuka jest nieprawdopodobnie aktualna. Nic a nic, mimo upływu tylu lat, ta sztuka się nie postarzała. Od tego trzeba naprawdę dobrego polonistę, żeby potrafił zachęcić młodzież do czytania takich językowo dość trudnych rzeczy, chociaż za Polska się bardzo nie postarzała, ale jest sporo takich rzeczy, które dla młodzieży posługującej się krótkimi, urywanymi, takimi slangowymi zdaniami może być trudnych do zrozumienia. Jestem przekonana, że z kimś, kto jest inteligentny, kto ma dobry kontakt z młodzieżą, ta lektura może być dla młodzieży pod kierunkiem dobrego polonisty naprawdę fantastyczną przygodą. Ja się z moralnością ostatni raz ze 2 lata temu się zetknęłam i za każdym razem szczególnie przeczytaniu przez takich fantastycznych kolegów i koleżanki po fachu, z jakimi tu się spotkałam, którzy właśnie swojego talentu dodają, czytając, interpretując te postaci, za każdym razem odkrywam coś nowego i na tym polega wielkość literatury, że przy każdym czytaniu okazuje się, że tam jest jeszcze coś, że coś innego nas śmieszy, coś innego nas porusza, że w związku z daną sytuacją społeczno-polityczną czy wydarzeniami, które miały miejsce na przestrzeni jakiegoś czasu, który poprzedza wystawienie danej sztuki, jej kontekst się zmienia i tak właśnie jest również z moralnością pani Dulskiej. Było zabawne, kiedy zadzwoniła Becia z propozycją udziału w Narodowym Czytaniu i mówi, no czytamy Dulską i tutaj reżyser Janusz Kukuła chciał ci zaproponować właśnie panią Dulską w jednej z trzech odsłon i tak sobie pomyślałam, o matko, to już. No ale tak jest, to już dokładnie, chociaż ona w sztuce wydaje się dużo starsza i dojrzalsza, to tak naprawdę z powodzeniem może to być 40-letnia kobieta. To jest bizneswoman, która jest też taka trochę, tak jak dzisiejsze kobiety, to znaczy trochę się zapędza w tym byciu głową rodziny, zepchnęła swojego męża w kąt i prowadzi totalny biznes, zapominając trochę o innych, zdaje się, ważniejszych rzeczach. To jest również niezwykle współczesne, bo my kobiety rzeczywiście, jak już się okazało, że możemy, no to bardzo często zapędzamy się. Często muszę się uszczypnąć i sobie pomyśleć, halo, halo, jesteś w końcu kobietą, pozwól sobie na to, żeby nią być, ale w pozytywnym i współczesnym tego słowa znaczeniu, żeby jednak no, nie być tylko tym kimś w spodniach w domu. Ale z tym mężem w kącie to chyba też jest tak, że z tego kąta można wyjść tylko samemu. Nikt nikogo z takiego kąta nie wyciągnie. A moralność pani Dulskiej też przypomina chyba o tym, że no cóż, to życie wewnętrzne potrafi się rozjechać z zewnętrznym i gdzieś to dobrze byłoby połączyć i to chyba sprawia, że panią Dulską może zrozumieć każdy. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, pokażka, pokażka, szla mama. Oh. co mamy. Ile subordynacji, ja musiał zostać ukarany. Teraz Kasia płacze w snach, wyklinając areszt. Mama, mamy. Pokażka, pokażka, nieodpowiedzialna. Pokażka, pokażka, pokażka, stawa ma. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przepraszam, byle kto, to mam być ja? Nie, nie, no tego już zanadto. I to ciocia tak mówi? Czy ciocia wie, że ja potrzebuję tylko dwa słowa powiedzieć, aby ta śliczna historia zupełnie inaczej wyglądała? Co powiesz? To będzie kłamstwo. Taki jak ty. Nikt nie uwierzy. Jaka ja jestem, to jestem. Ale nigdy nie dopuściłabym się tego, czego się tutaj dopuszczono. I tak to jest w tych domach. Czasami to, co powiedziałeś, a potem się wspomina całe życie i potem no coś trzeba z tym zrobić. Narodowe czytanie w Trójce. Kończy się teraz drugi akt z Edytą Jungowską w roli Anieli Dulskiej, a za chwilę będzie trzeci akt z Anną Dereszowską. Narodowe czytanie 2021. Moralność pani Dulskiej. Narodowe czytanie w Trójce, szanowni państwo, skończył się drugi akt, za chwilę zacznie się trzeci akt i mamy zaszczyt transmitować ten akt dla państwa, więc powolutku przenosimy się na scenę. Przedstawia ten sam pokój, ranek. Story podniesione, szare światło dnia zimowego. Pod nierozpalonym piecem drzemie na stołeczku niskim Hanka, owinięta w chustkę czarną. Za podniesieniem zasłony słychać wicher łopoczący o szyby. Chwila milczenia. Słychać tylko jak Hanka oddycha ciężko i od czasu do czasu jęczy Jezus. Drzwi otwierają się, wchodzi cichutko Mela w barchanowej spódniczce białej, koszulce i narzuconym na plecy barchanowym kaftaniku. Włosy ma rozpuszczone, w rękach bułka i garnuszek z kawą. Chwilę waha się, biegnie do drzwi sypialni małżeńskiej. Słucha, wreszcie wraca, pochyla się nad Hanką i delikatnie, ostrożnie. Budzi ją! Andziu! Andziu! Zbudź się! Co? Zbudź się, moja biedna Andziu! A, to wielmożna panienka! Ja zaraz po mleko i nie, przyniosę. Nie. Ty już teraz nie pójdziesz po mleko. Już kucharka przyniosła. Ja się śniadaniem zajęłam. A wielmożna pani? Mama słaba leży. Masz trochę kawy. Napij się. I bułkę zjedz. A tak, to zapomniałam. Teraz już wiem. O Jezu! Jezusieczku! Czego płaczesz? Teraz wszystko na najlepszej drodze. Najgorsze przeszło. Już mam ciebie o wszystkim. Nie chcę pozwolić, ale musi. Tylko teraz ty i Zbyszko musicie być stałymi i przemóc wszystko swoją miłością. Mama sama będzie wzruszona. Ty, ja pójdę sama w piecach palić. Nie, daj spokój. Lepiej, żebyś już do niczego się nie mieszała. Bo jak zaczniesz znów być służącą, to będzie jeszcze gorzej. Siedź tu spokojnie i czekaj, co będzie. A bielizna niezmaglowana? Nie turbuj się. Teraz się przyjmie pokojową i ona już za ciebie to wszystko zrobi. Ty teraz jesteś narzeczoną Zbyszka, to przecież nie będziesz chodzić do magla ani w piecach palić. Pij kawę, moja złota. Nie, dziękuję panience, nie mogę. Mnie tak od wczorajszego dnia tak aż... No, o Jezu. Moja Andziu, ja wiem, że to przykre przejście, ale trudno. Zobaczysz, że jeszcze będziesz bardzo szczęśliwa ze Zbyszkiem. Ubierzesz się inaczej, natrę ci ręce gliceryną, nauczę cię ładnie pisać, nic nie będziesz robić. Jak gnić bez roboty. Będziesz mieć inne zajęcie. Potem ja będę zawsze z tobą i przy tobie. Ja za mąż nie pójdę, bo nie mam zdrowia. A mamcia mówi, że do za mąż pójścia to trzeba mieć końskie zdrowie. I właśnie chciałam ci powiedzieć, że... Co do tego jakiegoś dziecka, co to ty mówiła, ja nie rozumiem, to jeżeli ty już byłaś zamężna i boisz się, że niby podobno mężczyźni niechętnie się żenią z wdowami, co mają dzieci, to nie bój się. Ja się tym dzieckiem zajmę, wychowam. A co by mi mamcia dała na wyprawę albo na posag, to dla dziecka oddam. Ja sobie tak umyśliłam dziś w nocy. Ja chciałam iść do klasztoru, bo tam tak cicho i miło musi być za murami, jak dzwonek rano dzwoni w maju. Ale przecież i na świecie można mieć ciszę. I ja wolę się dla ciebie poświęcić. No, zjedz bułkę. Zjedz. A ty za to musisz być dla mnie bardzo dobra i mówić do mnie, moja złota, moja dobra, moja kochana Melu. No, powtórz. No, co też panienka? Co też panienka? Jak... Mi Melu, a ja tobie Andziu. A kiedy ja Hanka? Nie, jak Zbyszkowa żona, to Andzia. Hesia wpada w jednej pończoszce, skacze na jednej nodze. Ty Pycha! Dziewiąta blisko, w domu cisza. Pensja się wściekła na dziś. Ha, pycha! Cicho, cicho, mam cię chora. O, dziś cały dom chory. Nikt nie idzie do roboty, tylko tatko naturalnie. Cóż ty, belle sœur? Servus, czupiradło. Jeśli tak można. A cóż ty to na serio bierzesz? Przecież to cała komedia. Gzy, nic więcej. Zimno tu. W piecu nie palą. Co to są zaburzenia familijne? No, powiedz, czy ty pierwsza zaczepiałaś Zbyszka? Czy on ciebie? Może też się panienka Boga nie boi. O, już się nauczyłaś Boga wzywać nadaremno. Jeszcze do naszej familii nie należysz. Czy ty sobie wyobrażasz, ciuć mo jedna, że się Zbyszko z tobą naprawdę ożeni? Hej, ja, nie lubię przykro.